Marnix Ampersen met het NOS-journaal. Rusland ziet het gebruik van mobiele telefoons als belangrijkste oorzaak van de grote Oekraïense raketaanval op Russische militairen. Daarbij vielen rond de jaarwisseling veel doden. Rusland meldt nu 89 slachtoffers. Eerder werd gesproken van 63 doden. Doelwit van de raketaanval was een school die werd gebruikt als verblijf voor Russische militairen in de door Rusland bezette regio Donetsk in Oost-Oekraïne. Mogelijk lag er in het gebouw ook munitie opgeslagen. De Amerikaanse acteur Jeremy Renner heeft voor het eerst na zijn ongeluk met een sneeuwvoertuig van zich laten horen. Op Instagram staat een foto van hem in het ziekenhuis. Daarop is hij te zien met buisjes in de neus, een blauw oog en schaafwonden. In het begeleidend bericht bedankt hij iedereen voor de beterschapswensen. Renner raakte zwaargewond op Nieuwjaarsdag. Hij werd overreden door de sneeuwschuiver nadat hij een familielid had geholpen. De Russische oud-parlementsvoorzitter Ruslan Gasbulatov is op 80-jarige leeftijd overleden. Hij was een aantal jaar de tweede man achter Boris Yeltsin, maar na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie verslechterde hun relatie. Gasbulatov stelde toen het leiderschap van Yeltsin ter discussie en kreeg steun van duizenden mensen die de straat op gingen. Dat liep uit op geweld, waarbij Yeltsin met tanks op het parlement liet schieten. Gasbulatov werd opgepakt en verdween uit de politiek. Darter Michael van Gerwen is er niet in geslaagd om voor de vierde keer wereldkampioen te worden. Hij verloor de WK-finale in Londen met 7-4 van de Engelsman Michael Smith. Voor hem is het zijn eerste wereldtitel. In de tweede set gooide Smith een 9-darter, vlak nadat van Gerwen er ook bijna 1 had gegooid. Na afloop zei van Gerwen dat hij heel ziek is van zijn nederlaag. Het weer. Het is onstuimig met aan de kust kans op windstoten tot 90 km per uur. In de ochtend valt er veel regen. In de middag is er ook af en toe zon. Het wordt dan een graad of 12. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. BNN VARA. Waar wij ons tijdens kerst misschien zorgen maakten over de gaarheid van onze kalkoen, hadden de Britten hele andere problemen aan hun hoofd. Het land wordt namelijk geteisterd door stakingen. En het lijkt inmiddels moeilijker om een beroepsgroep te vinden die niet gaat staken dan andersom. Wat is er allemaal aan de hand aan de overkant van de Noordzee? Vroeg. Goedemorgen, dit is inderdaad vroeg van woensdag 4 januari alweer. Met als thema deze ochtend de onrust in het Verenigd Koninkrijk. Die onrust is er al sinds afgelopen zomer. En inmiddels is het land 2 premiers en een vorst verder. Kunnen we na een zomer en winter straks misschien spreken van een jaar van ontevredenheid in het Verenigd Koninkrijk? Ik ga erover praten, maar dat ga ik natuurlijk niet in mijn eentje doen. Dat doe ik met Lennart van Otterlo. Hij is ondernemer en heeft vanuit Londen een hele goede blik op de situatie daar. Goedemorgen, Lennart. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, feestdagen, daar heb ik toch andere ideeën van dan een heleboel stakingen. In Groot-Brittannië was het wel raak. Wat heb je er zelf van gemerkt? Nou ja, natuurlijk in de aanloop naar de feestdagen al een aantal stakingen gehad. Vooral in de metro, dat hakt er altijd wel in. En zelf was ik eventjes voor kerst in Nederland. En toen kon ik niet terugkomen. Dus we zijn 2 dagen later pas teruggekomen, omdat er een staking was bij de spoorwegverkeersleiding. En bij de weg naar buiten, we namen de Eurostar, de weg naar buiten, hebben we net geluk gehad dat het bagagepersoneel bij de Eurostar, het staakte de dag voordat we eruit gingen en de dag daarna, maar net niet de dag dat wij weggingen. Dus het is een soort laveren tussen stakingen, zeg maar. We gaan het nu natuurlijk hebben over de problemen in Groot-Brittannië. Op jouw leven heeft het natuurlijk direct impact. Maar hoe relevant is het voor ons in Nederland wat er in Groot-Brittannië gebeurt? Nou ja, kijk, het Groot-Brittannië is natuurlijk een van de grote Europese economieën. Het is een bondgenoot. Nederland en Groot-Brittannië konden altijd heel goed met elkaar opschieten voor de Brexit. En eigenlijk nog steeds wel. En in een aantal opzichten lijken de landen ook wel een beetje op elkaar. Oppervlakkig hoor, maar cultureel lijken ze best een beetje op elkaar. En het is niet verwonderlijk bijvoorbeeld dat na de Brexit er best wel wat bedrijven zijn geweest die van het Verenigd Koninkrijk naar Nederland zijn gekomen. En niet bijvoorbeeld naar België of naar Frankrijk. Want dat geeft wat aan. En verder, het land is nog steeds, ondanks de Brexit, is het wel een grote militaire macht in Europa. Het is een van de twee kernmachten samen met Frankrijk. Het is of het leger iets groter of iets kleiner is dan dat van Frankrijk, weet ik niet. Maar het speelt wel een grote rol in de veiligheid in Europa. Je ziet dat ze nu bij Oekraïne wel betrokken zijn, bijvoorbeeld. Mm. Dus er zijn zowel cultureel als ook op economisch opzicht. Ik bedoel, het is een grote handelspartner van Nederland. Er zijn er allerlei raakvlakken. En je zou kunnen zeggen dat wat sommige dingen betreft het ook wel af en toe even een soort een laboratorium is voor dingen die misschien later naar Nederland komen. Ja, maar ja, we hebben natuurlijk los van de hele Brexit niet meteen ineens helemaal niks meer met ze te maken. Zo is het ook. Nee. Hey, zit je nou te luisteren aan de andere kant van de radio en heb je vragen? Stel ze dan vooral in de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Ja, ik noemde net al even de feestdagen, oftewel december. In Groot-Brittannië tal van stakingen, voornamelijk in de publieke sector. Zitten de stakingen er inmiddels allemaal op, Lennart? Nee. Nee, sommige kranten zijn op hun website een interactieve stakingskalender begonnen. Mm. Zodat je voor de komende maand kunt zien welke stakingen zijn. En die wordt voortdurend aangevuld. Dus nee, voor zeker voor januari ziet die agenda er nog heel vol uit. En je ziet dat je kunt al doorscrollen naar februari, zeg maar. Daar is nog niet heel veel ingevuld, maar dat gebeurt in de... Er lopen de hele tijd ultimatums af en dan worden er nieuwe reeksen aangekondigd. Dus het einde is voorlopig nog niet in zicht. Hey, en over welke sectoren hebben we het allemaal? Welke mensen hebben nou hun werk neergelegd? Ja, het is heel divers. Het is wel echt fascinerend hoe breed het is. In Nederland zijn er ook wel eens stakingen. In Frankrijk zijn er ook wel eens stakingen. Die hebben toevallig ook spoorwegstakingen gehad. Mm-hmm. Rond kerst. Maar wat hier zo opvallend aan is hoe breed het is. Dus ik heb het even opgezocht. En tot nu toe, sinds de afgelopen zomer, hebben we gehad de postbezorgers, de treinmachinisten, verpleegkundigen, pro-demo-advocaten, het grenspersoneel op grote vliegvelden, het beheer van snelwegen, de spoorwegverkeersleiding, bagagepersoneel op vliegvelden, ambulancepersoneel, rijexaminatoren, buspersoneel, en dan primair onderwijs, voortgezet onderwijs en universitair onderwijs, allemaal afzonderlijk. En wat is nou de overlap voor deze beroepsgroepen? Nou, ik denk de rode draad is wel een beetje dat dit allemaal groepen zijn waarbij de overheid ofwel direct of indirect een vinger in de pap heeft bij het vaststellen van bijvoorbeeld salarissen. Hmm. Hmm. Dus het zijn allemaal of overheden of semi-overheden of zaken waarbij de overheid wel echt nog een vinger in de pap heeft. En hoe valt dat dan te verklaren dat dat juist in die sectoren met deze achtergrond het geval is? Ja, nou dat is een interessante vraag. Er spelen natuurlijk een aantal problemen die ook spelen in de private sector. Die mensen hebben ook, een stijgende uitgave als gevolg van inflatie bijvoorbeeld. Hmm. Maar het probleem is een beetje dat de regering heel nadrukkelijk de hand op de knip wil houden. En eigenlijk er zelfs een beetje voor lijkt te kiezen dat ze op willen staan tegen de vakbonden. Hmm. En dat doet het goed bij een heel klein deeltje van hun achterban. En daar mikken ze een beetje op. Veel proberen ze een beetje in wicht te drijven. Maar er speelt ook een beetje mee dat uitgerekend de overheid eigenlijk geen geld meer heeft om al die salarissen te laten verhogen met de eisen die er zijn. Ja. En dat is misschien iets makkelijker in de private sector dan in een overheid die net uit de pandemie komt, wat ze heel veel geld heeft gekost. Mm-hmm. Die nog steeds midden in alle Brexit chaos zit, wat een heleboel geld heeft gekost. En waar het eigenlijk sowieso financieel al niet goed mee ging. Dus het zit iets anders dan als je bij wijze van spreken een McDonald's bent. Ja. Maar dan gaat het gewoon uit je winst. Eigenlijk komt het gewoon neer op het geld is op. Tegelijkertijd zijn de wensen, nou ja, je kan het hoog of laag noemen, een beetje afhankelijk van waar je staat. Maar er zijn mensen die zeggen de stakers hebben ook wel hoge eisen. Bijvoorbeeld verpleegkundigen die willen zelfs 19% extra salaris. Is dat heel veel gevraagd of slaat het wel degelijk ergens op? Ja, nou kijk, je moet het eigenlijk zo zien dat het niet alleen om geld gaat. Het verschilt een beetje per sector. Maar bijvoorbeeld bij de postbezorgers gaat het ook om. Die zitten in een soort concurrentiestrijd, omdat het natuurlijk steeds meer van brieven naar pakketjes gaat. En daar heb je een aantal van die pakketbezorgers. Nou, dat is een dynamiek die je in Nederland ook wel kent. En die pakketbezorgers, die werken tot 10 uur 's avonds. Als jij een pakketje wil krijgen, dan kan je gewoon om 9 uur nog iemand aan de deur hebben. Mm-hmm. Maar bij de postbodes, die werken gewoon tot een uur of... Nou, dat is het. Ja, tussen 5 en 6 houdt het op. En daar heeft het bedrijf gezegd, de Royal Mail heeft gezegd van we willen dat ze tot 10 uur kunnen doorwerken. En dat is dus niet alleen een geldkwestie, dat is ook een kwestie van andere werkomstandigheden. Bij de treinmachinisten is het ook zo bijvoorbeeld dat ze steeds meer treinen willen hebben waarbij er alleen nog maar een machinist op zit en geen conducteur. Yeah. Ja, dan zijn er mensen die zeggen van ja, dat komt de veiligheid niet ten goede. En zo wil ik niet werken. Want dan moet de machinist ook ineens de veiligheid in de trein in de gaten gaan houden. Dus het gaat niet alleen om geld, maar het is wel, voor de meesten is dat wel de reden. En, yeah. Ja, nou ja, die 19%, ik kan me voorstellen. Ik tenminste, het eerste wat bij mij opkomt is, heeft het dan zo lang stilgestaan dat je nu ineens denkt, wow, 19%? Of spelen daar ook andere dingen? Nee, het heeft absoluut lang stilgestaan. Dat een van de grote problemen waar het land eigenlijk al een hele tijd mee speelt, is dat het de financiële crisis van 2008 eigenlijk nooit goed te boven is gekomen. Op papier wel. Als je kijkt naar de statistieken van het Verenigd Koninkrijk als land en het vergelijkt met andere landen, dan zag je, weet je, het was een paar jaar moeilijk, maar in 2010 ging het wel weer goed. Maar dat is, als je het zeg maar puur op papier kijkt, als op landniveau, dan kwamen ze op een gegeven moment uit de crisis, was er weer economische groei. Maar voor een heleboel individuele personen, een heleboel mensen in een heleboel beroepsgroepen, is die crisis eigenlijk nooit weggegaan. Een heleboel mensen hebben eigenlijk nooit een inkomensgroei gezien sinds 2008. Ja. Nou, en dat heeft een soort onvrede veroorzaakt. En er zijn ook mensen die zeggen van nou, de Brexit-stem uit 2016 is eigenlijk ook een onderdeel van die onvrede. Dat mensen zagen van hey, mijn leven gaat erop achteruit en al jaren. En iemand heeft ze wijsgemaakt dat de schuld is van Brussel. Maar die onvrede is eigenlijk al een hele tijd bezig. En je ziet dus, je zag al een hele tijd in, zeker bij de verpleegkundigen bijvoorbeeld, dat die salarissen eigenlijk gewoon echt aan de lage kant zijn. Hè? Dat er mensen zijn die zeggen van ja, voor dat geld ga ik het niet doen. Ja, strookt er niet meer met de nieuwe realiteit van nu. Ik hoor jou al zeggen, hè, eigenlijk speelde dit langzaam voor de Brexit al. Er sluimerde al van alles. Dan komt er ook zo'n Brexit. Dan heeft Engeland überhaupt een mega vreemd jaar achter de rug. Met premierwissels, een overleden vorst natuurlijk. Kwamen deze massale stakingen voor jou nog als een verrassing? Ja, nou, een klein beetje wel. Wel de grotere van. Ja, dit is niet een land waar heel veel gestaakt wordt. Het komt niet heel veel voor. Wel vaker dan ze zelf er toegeven hoor. Ze hebben zelf altijd zo'n beeld dat de Britten nou staken, dat de Fransen altijd staken. Mm. En in de praktijk zijn beide niet helemaal waar. Maar ze hebben hier altijd een soort rivaliteit met de Fransen. Ik heb hier wel redelijk wat stakingen meegemaakt. Maar het is wel vrijwel altijd, in hele specifieke sectoren, heel veel in het transport, dus heel veel in het openbaar vervoer, treinen en metro's bijvoorbeeld. De dingen als dat het equivalent van de manche, dat die staakt, dat heb ik nog nooit meegemaakt. En voor verpleegkundigen, dit schijnt de eerste keer te zijn sinds de oprichting van de Royal College of Nursing. En dat was tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dus het is in die zin wel echt onverwacht groot. En dat had ik niet verwacht. Ja, duidelijk signaal lijkt me. Ik kan me ook voorstellen tegelijkertijd, zeker tijdens de feestdagen, dat er toch ook een hoop Britten zijn die denken, jongetje, we zitten hier helemaal niet op te wachten. Hoe zit het met de solidariteit? Is er heel veel steun voor stakers? Of zijn er ook mensen heel kritisch over? Nou, dat valt me wel op. Ik bedoel, dit is niet een land. Dit is op zich niet een land waar ze echt aan solidariteit doen. Er zijn mensen die zeggen dat ze het woord überhaupt niet kennen. En het valt me op dat er eigenlijk toch wel veel meer steun is dan ik had verwacht. En ook denk ik veel meer steun voor de stakingen dan de regering had verwacht. Dus het hangt een beetje vanaf hoe je de vraag stelt. En het hangt een beetje vanaf ook per sector. Dus de ene sector is meer begrip voor dan de andere sector. Ja. Als je kijkt naar mensen die echt zeggen van dat staken moet niet kunnen, dat is ongeveer een kwart. En mensen die begrip hebben voor stakingen, dat is toch wel een kleine meerderheid. Hmm. En dat is wel opvallend. En dat geeft ook denk ik wel aan dat er redelijk wat mensen zijn die zelf ook merken van alles is heel erg veel duurder geworden, maar mijn salaris is al 10 jaar niet gestegen. En die daardoor begrip hebben voor mensen die in een hele andere sector werken, maar eigenlijk met dezelfde problemen spelen. Dus ik denk dat dat een soort dat dat aangeeft dat het eigenlijk best wel een breed probleem is. En niet heel specifiek alleen voor de post of alleen voor brandweerpersoneel of alleen voor de ambulance. Ja, want jij zei net eigenlijk tussen neus en lippen door. Er wordt wel eens gekscherend gezegd, solidariteit, dat kennen ze hier niet. Is dat zo? Is dat niet zo'n cultureel ingegeven ding dat het daardoor zo opvallend is? Nou ja, dat is wel echt een van de grote verschillen tussen Nederland en het Verenigd Koninkrijk. Het Verenigd Koninkrijk is een veel individualistischer land. En dat is het zeker geworden onder Thatcher eind jaren 70, begin jaren 80. Hmm. Er is bijvoorbeeld wat je in Nederland toch wel ziet, een grote hang naar een gelijkheid in het land. Door zoiets als een welkbalken en de norm of dat salarissen niet te veel uit elkaar mogen lopen. Het idee in Nederland, in Nederland kun je geen stap zetten als politicus zonder dat je naar koopkrachtplaatjes kijkt. Nou, dat is iets wat ze hier helemaal niet hebben. Hmm. Dus hier zijn ze daar veel makkelijker in. En zijn de verschillen dus ook veel groter. Want dit is echt een land waar de bandbreedte voor alles veel groter is. Dus de rijke mensen zijn hier ook angstaanjagend veel rijker. Maar de armen zijn ook echt angstaanjagend veel armer. Ja, Voor Nederland is denk ik het dichtstbijzijnde gebied waar je echt toch wel schrijnende armoede tegen kunt komen is Wallonië. Ja, er zijn hier 15 gebieden die armer zijn dan Wallonië. En je kunt hier echt Ja, ja, precies. Ja. Er wordt ook wel gesproken over the winter of discontent. Dat betekent wel dat het een massale ontevredenheid is in Groot-Brittannië. Dus niet alleen maar voor stakende groepen. Hoe groot is die ontevredenheid en waar wordt voornamelijk naar gewezen? Nou ja, kijk, het is een beetje divers. Er is natuurlijk door een aantal mensen is er naar Brussel gewezen. Dat zou de schuld zijn van alles. Maar het zijn allerlei hele verschillende uiteenlopende facties. Hè. Er zijn mensen die zeggen van het zijn allemaal de bankiers. De politici krijgen ook wel flink de schuld in de schoenen geschoven. Vooral als het rond de zorg gaat. Want daar is toch wel echt. Ja, je kunt wel zien, er is door de conservatives die aan de macht kwamen vlak een beetje midden in de economische crisis, daar is die zijn die crisis te lijf gegaan door eigenlijk enorm te schrappen in uitgaven. Ze is enorm bezuinigd. En dat merk je soms niet meteen, maar wat er dus nu is gebeurd is dat er 10 jaar bezuinigd is. En dan komt er een kleine crisis en nog een kleine crisis Brexit, nog een crisis overheen, de pandemie. En dan ineens blijkt dat er gewoon helemaal geen vet meer in het systeem zit. En dat begint dat het al heel snel uit elkaar valt. En daar zijn we nu. En wat je dus nu wel ziet, de reden dat de conservatives het zo slecht doen in de peilingen, is wel omdat een heleboel mensen ze daar de schuld van geven nu. Ja. En dat is, als je het mij vraagt, ook niet helemaal onterecht. Er is toch wel echt een soort... zijn economisch gezien toch wel echt een paar grote fouten gemaakt. Hmm. Nou ja, de conservatieve partij heeft natuurlijk sowieso wat meer strepen op de naam staan de laatste jaren. We hadden natuurlijk alle schandalen rondom Boris Johnson. Daarna de enorme paniek over welke premier moet het worden. Dan gaan er vervolgens weer twee weg. Wat betekent dit nou voor deze partij? Nou ja, het ziet er somber uit voor ze. Ik zie niet een scenario in waarbij ze... want er is nog, ik denk een anderhalf jaar te gaan tot de verkiezingen. Ik zie niet een scenario waarbij ze die achterstand weer helemaal gaan inlopen. Hmm. Want dat, zeker als je kijkt naar hoe de komende 12... tot 24 maanden eruit gaat zien, het ziet er niet goed uit. Ik verwacht niet dat ze ineens in de zomer weer uit de crisis komen. Hmm. Dit gaat nog. 2023 wordt hier wel gezegd dat het qua economie erger gaat voelen dan de pandemie. Die recessie die blijft, die onvrede blijft ook. Ja, want die economie is wel interessant. Dat is natuurlijk vaker voorbijgekomen en ook logisch in deze context. Maar op papier is de economie in Groot-Brittannië gegroeid. Tenminste, dat hebben we net al aangestipt. In de praktijk voelen veel Britten dat dus absoluut niet. Dat ze namelijk stilstaan of dat ze zelfs achteruit gaan. Waar zit dat hem dan in? Je zou zeggen, hè, als het op papier allemaal er gunstiger uitziet... moet ik dat ook voelen in mijn portemonnee? Ja, nou ja, dat is natuurlijk een soort algehele... dat het in de hele wereld zie je wel een beetje dat de ongelijkheid is toegenomen. En ja, dus dat het op papier er goed uitziet. Er is een heel aardig, is een heel aardige anekdote. Andy Haldane, iemand van de Nederlandse bank... maar dan in het Verenigd Koninkrijk, van de Britse Centrale Bank... die is op een gegeven moment het land ingegaan... met een aantal van zijn collega's. En die zijn in zaaltjes door het hele land met mensen gaan praten... om gewoon te kijken van wat speelt er nou eigenlijk. En hij hield een presentatie over hoe het bruto nationaal product weer groeide. En toen riep iemand vanuit de zaal... ja, dat is jouw bruto nationaal product, niet het onze. Hmm. En dat is eigenlijk... Dat is eigenlijk een hele, hele scherpe opmerking. Want dat geeft aan dat er dus mensen zijn die zeggen van ja, op papier kan het allemaal wel mooi zijn. Maar bij mij zijn de kosten alleen maar toegenomen. Ja. En mijn salaris is al jaren niet gestegen. En dat is natuurlijk, je hoeft geen econoom te zijn om dat te voelen. Hmm. En dat speelt al een tijd. En zie je dat nou ook? Zie je dat nou ook in het straatbeeld? Hè? Want ik bedoel, jij woont gewoon een tijdje, onderneemt er ook. Ik kan me voorstellen, als jij je verplaatst... dat je een ook wel veranderd Verenigd Koninkrijk ziet. Is dat ook zo? Zie je veel meer nog grotere verschillen tussen arm en rijk? Londen is een raar soort bubbel. Dat is een beetje alsof je in de grachtengordel woont... en gevraagd wordt, wat zie je in Nederland gebeuren? Mm. Ik heb Londen drie keer zien veranderen. Eén keer door de financiële crisis. En daarna nog een keer door de Brexit en nog een keer door de pandemie. Maar dat zijn allemaal nog relatief kleine verschillen. Er zijn hele delen van het land waar de lokale economie... Ik zie niet in hoe dat ooit nog weer gaat groeien. Mm. Dit is een heel gecentraliseerd land. Dus veel meer nog dan Nederland is... Nederland is redelijk gedecentraliseerd als je de Randstad als verschillende steden ziet. Ja. Maar het verschil tussen de Randstad enerzijds en de rest van Nederland is best groot. Mm-hmm. Maar hier is zeg maar het hele gebied rondom Londen is een beetje de Randstad. En de rest van het land hobbelt daar toch wel echt wel een flink stuk achteraan. Ja, want je dan dus ook ziet, is dat als er dan weer de economie aantrekt, dan trekt die ook eerst aan. Rondom Londen, rondom het Zuidoosten. En de rest komt eventueel later daarachteraan. Ja, want dat is wel. Wat betekent dit ook voor bijvoorbeeld Schotland of Wales? Ja. Nou ja, kijk, Schotland heeft. Een aantal van deze dingen heeft Schotland niet. En dat is wel grappig, want hun gezondheidszorg is afzonderlijk. Mm-hmm. Dus dat is ook wat zeggen sommige mensen over. Nou, hier kun je dus heel goed aan zien. Wat het aandeel van de Conservative Party is geweest. Want die zitten in Schotland niet in de regering. Dus een aantal van deze problemen spelen bij de gezondheidszorg in Schotland niet. Maar ja, een deel van die armoede is er in Schotland ook. Wales is sowieso altijd al eigenlijk een beetje een arm gebied geweest. Mm. Dus daar zie je dit ook wel. Ja, maar grote probleem is eigenlijk het noorden van Engeland. Dus het midden en het noorden van Engeland, daar zit de echte armoede. Mm. En daar zit de echte achterstand, waarbij je ook echt gewoon gebieden hebt waarvan ik... Ja, ook echt niet weet hoe dat ooit nog weer goed gaat komen. Ik zie niet ineens bedrijven weer naar die regio toe trekken. Laten we het daar zo meteen uitgebreid over gaan hebben, Lennart. En zit je nou aan de andere kant van de radio te luisteren? Heb je vragen? Stel ze vooral in de gratis NPO Radio 1-app. En dan is het ook alweer tijd voor een plaat, voordat we natuurlijk uitgebreider ingaan op de rest van dit onderwerp. Ja, je luisterde naar Hometown van Elephant. En ik zei het net al even tegen je. Je kan gebruik maken van de NPO Radio 1-app... waar je een vraag kan insturen over het onderwerp... de stakingen in het Verenigd Koninkrijk. Ik bespreek dat namelijk samen met Lennart. En de vroege vragen die zijn alweer binnengekomen. Vroege vragen. Yes, Lennart. Het is druk in de app. Het gaat mensen toch blijkbaar heel erg aan wat er allemaal in Groot-Brittannië speelt. Dat is mooi, denk ik, toch? Mm. Dat we een beetje betrokken blijven bij elkaar. Ik krijg onder andere de volgende vraag van Diana Kort. Volgens de regering is het in deze zware economische tijden nu eenmaal niet mogelijk om de salarissen massaal omhoog te gooien. Hoe denkt de spreker hier eigenlijk zelf over? Ja, nou ja, het is een goede vraag. Ze hebben eigenlijk economisch gezien de wind natuurlijk niet mee. Ze hebben onder Liz Truss een gigantische fout gemaakt... zo'n 30 miljard heeft gekost. En waardoor ze dus nu voor meer geld betalen om geld te kunnen lenen. Ja, welke fout heb je het dan over? Nou ja, ze hebben eigenlijk de economische reputatie van het land bij de financiële markten te gram gegooid door met die rare begroting. Die eigenlijk niet bekostigd was. Dus ja, ze hebben gezegd van nou, we gaan geld lenen. En dat gebruiken we om belastingvoordelen voor de rijken te financieren. Nou, dat is eigenlijk een beetje een vrij eigenaardige tactiek. En de markten waarvan ze dat geld wilden lenen, die zeiden van ja, wacht even, dat heeft economisch, dat zien wij economisch niet zitten. En die trok zich terug. En dat heeft die blunders. Want zij, nou, het is het 5 weken heeft ze gezeten met haar minister van Financiën. Dat heeft het land heel veel geld gekost. En omdat het nu dus voor veel meer geld. Hoe moet ik zeggen? Ja, veel meer rente moet betalen om geld te lenen. Ja. En dat is een flinke klap geweest. Dus dat is eigenlijk gewoon een stomme zelfgemaakte fout. Ja, maar je zou er wel natuurlijk over kunnen zeggen, ja, daar kunnen de mensen die aan het werk zijn gewoon niet zoveel aan doen. Dus, nee, absoluut. Absoluut. Ja, ja. Ja. En kijk, en je kunt natuurlijk ook zeggen, nou wordt het heel economisch, maar er zijn ook economen die zeggen van ja, een regering, zeker eentje die een eigen munt heeft, die kan altijd gewoon geld bijdrukken. Je kunt makkelijk geld uitgeven. Nou is dat natuurlijk een stuk moeilijker in een tijd dat er heel veel inflatie is. En dat is natuurlijk wel iets wat ze een beetje klem zet. Ja. Maar er zit hier wel ook voor een heel groot deel een politieke keuze in. Er zijn mensen aan de macht die eigenlijk vinden dat de overheid sowieso geen grote rol moet hebben in een aantal van deze sectoren. En die daar helemaal geen probleem mee hebben dat het de grond in loopt. Zeker de zorg bijvoorbeeld. Rishi Sunak, de minister-president, wil zelf niet zeggen of zijn familie gebruik maakt van het gezondheidszorgsysteem, of dat ze privé gefinancierd, gezondheidszorg gebruiken. Ja. Nou, en dat bijna de hele regering zal privé gezondheidszorg gebruiken. Dus die hebben hier helemaal geen last van. Of veel minder. Nou ja, en hij is sowieso natuurlijk van een rijke achtergrond. Je zou kunnen zeggen, hoort juist precies bij die elite waar zo tegen geageerd is de laatste aantal jaren. Hij was volgens mij zelf heel erg pro-Brexit-kamp ook. En enorm kritisch over de stakingen. Misschien dat ik dat even kan laten horen, dan kunnen we er ook wat uitgebreider op in. Ja. The union leaders to continue to be unreasonable, then it is my duty to take action to protect the lives and livelihoods of the British public. And that's why, Mr. Speaker, since I became Prime Minister, I have been working for new, tough laws to protect people from this disruption. Ja, Rishi Sunak hoorden we hier. Als ik het goed versta, wil hij zelfs de stakers een beetje wegzetten als mensen die gewoon aan het rellen zijn, onruststokers. Ja, maar hij probeert een wicht te drijven tussen de bevolking, tussen de man en vrouw in de straat en de stakers. Dat lijkt niet echt te lukken. Dus zoals ik al eerder zei, een heleboel mensen merken zelf ook in hun portemonnee dat het allemaal niet beter wordt. Dus die hebben eigenlijk, ook al zijn ze zelf geen, werken ze zelf niet in die beroepen, kunnen ze zich wel invoelen. En nou ja, zeker verpleegkundigen is natuurlijk heel moeilijk. En dat gaat hem ook niet lukken, denk ik. Ik bedoel, je hebt het over een beroepsgroep waar 90% vrouw is, waar bijna iedereen wel eens een keer mee te maken heeft gehad. Iedereen komt wel eens voor zichzelf of voor iemand voor naast in het ziekenhuis terecht. En dat is meestal vervelend, maar het is niet vervelend omdat er verpleegkundigen zijn. Nee. Het is een hele sympathieke beroepsgroep. En om daar dus een wicht mee tussen te gaan drijven, dat gaat hem niet lukken. En dat probeert hij wel, maar ik denk niet. De cijfers wijzen ook uit dat er best wel wat begrip is voor die stakingen. Ja, ik vraag me ook af hoe die daar dan toch bij komt. Is het ook een beetje dat hij zelf gewoon in een bubbel leeft en gewoon niet zo goed doorheeft waar normale mensen zich mee bezighouden? Kan ik met zijn achtergrond ergens voorstellen? Of is het ook, ja, het komt me eigenlijk wel uit, want dan heb ik gewoon een politiek argument om te zeggen, zie je wel, we moeten het gewoon helemaal gaan privatiseren, want dit heeft geen zin. Ja, nou ja, er zijn een aantal mensen. Kijk, zijn probleem is dat hij ook een beetje gevangen zit. Je zei het al een beetje, het vermogen van hem en zijn vrouw wordt geschat op een kleine 800 miljoen pond. En hij is een voormalige zakenbankier van Goldman Sachs en hij heeft voor een hedge fund gewerkt. Maar hij wordt door sommige van zijn partijleden wordt hij als een soort socialist neergezet. Ja. Nou, dat geeft ook wel een beetje aan hoe een deel van zijn partij, hoe ver aan de rechterkant van het spectrum een deel van zijn partij zit. En daar zitten dus ook mensen die zeggen van ja, die hele gezondheidszorg, wat ons betreft, wij maken er zelf geen gebruik van. Wij vinden dat niet een rol voor de overheid om iets in te spelen. Dat hele zaakje moeten we gaan privatiseren. Mm. En daar zitten wat cynici tussen. Die zeggen van nou ja, als die hele gezondheidszorg in elkaar stort, dan is dat alleen maar een prima reden om dat te gaan financieren. Om dat te gaan privatiseren. Dus ik denk dat daar wel een kleine kern van waarheid in zit. Ja. Ongelooflijk, hè? Ik kan me ook voorstellen dat je, als je inwoner bent van Groot-Brittannië, dat je helemaal machteloos en woedend van zo'n situatie wordt. Daarvoor ga je onder andere staken. En nou heb ik begrepen dat er zelfs stakingen zijn waarvan hij in ieder geval zegt, ik wil het eigenlijk verbieden. Wat zegt dat nou over de democratische staat van Groot-Brittannië? Ja, nou ja, het is, dat is wel schokkend, hoor. En wat hij dus eigenlijk wil doen is zeggen, hij wil een aantal grenzen verhogen. Dus bijvoorbeeld, sowieso moet natuurlijk een meerderheid van de stemmen, als er bij een vakbond gestemd wordt over staken, dan moet er een bepaald niveau gehaald worden van, weet je, sowieso 50% van de stemmen moet voor zijn. Maar hij wil dus nu in een aantal beroepsgroepen wil die zeggen van 50% van alle leden van een vakbond, dus niet alleen die een stem uitbrengen. Dus hij wil dat moeilijker maken. Hij wil dan ook zeggen van, nou ja, het minimum waarop de dienstverlening teruggebracht kan worden is 20%. Dus mag nooit meer dan 80% van al het personeel in een bepaalde sector mag staken. En ja, dat is wel een soort aanval op een aantal verworvenheden. En kijk, het hele grote probleem waar je hier tegenaan loopt is, je kunt stakingen wel verbieden, je kunt de salarissen wel vasthouden, maar die mensen gaan op een gegeven moment gewoon weg. Er is al een enorme uitloop uit de verpleegkunde. Er is een enorm tekort aan verpleegkundigen. En als je op een gegeven moment niet tegemoet komt aan de eisen rondom salaris, aan de eisen rondom werkdruk, aan de eisen rondom stress en weet je, een groot personeelstekort zorgt alleen maar voor grotere werkdruk. Dus dat is ook een soort spiraal. Als je daar niet aan tegemoet komt, dan gaan die mensen gewoon weg. En dan zeker tegenwoordig, waarin er zo'n enorme druk is op de arbeidsmarkt, vinden mensen zo makkelijk iets anders, dat je gewoon een soort leegloop krijgt. En dat is een probleem in een aantal van deze sectoren. En, maar daar ga je gewoon in zijn geheel toch last van hebben. Als je een land organiseert, dan moet het ergens lopen. Dus hebben die vakbonden, want die spelen natuurlijk een grote rol, ook in onderhandelingen eventueel. Maar het staat dit keer echt best wel behoorlijk stil. Hè? Er is niet eens echt sprake van met elkaar om tafel. Het is gewoon hakken in het zand en nu? Ja, nee, het is hakken in het zand. De regering laat af en toe iets los van, nou, we hebben dit geboden. Er wordt gezegd van 5% geboden, bijvoorbeeld. Maar als je in de wat meer militante vakbonden kijkt, die van de transport bijvoorbeeld, dus in het openbaar vervoer, die zeggen van ja, ze laten van die ballonnetjes los, maar ze komen eigenlijk nooit echt met een voorstel op de onderhandelingstafel. Dus het is meer voor de bühne dan dat er echt onderhandeld wordt. Mm. En zo probeert de regering ook eigenlijk de vakbonden als een soort boeman af te schilderen. Maar ik zie eerlijk gezegd ook niet waar ze naartoe kunnen hiermee. Het zal een beetje verschillen per hoek, maar ik denk dat je een strijd met de verpleegkundigen niet gaat winnen als politicus. Ik wilde net vragen, is te veel sympathie voor. Want hoe groot is welke hoek? Hè? Ik kan me voorstellen als je inderdaad in het meest conservatieve, rijke gedeelte gaat graven, dat er ongetwijfeld, nou ja, de mensen die jij net eigenlijk opnoemde, ook uit de conservatieve partij zelf, die eigenlijk denken, het zal me allemaal wat, het maakt me gewoon überhaupt niet uit. Maar die hoek kan toch niet zo groot zijn dat dit ook maar ergens gaat resoneren? Dat kan ik me gewoon niet voorstellen. Nou ja, kijk, het politieke systeem in het Verenigd Koninkrijk zit heel anders in elkaar dan in Nederland. Ik bedoel, daarom heb je in Nederland iets van, ik ben de tel kwijt, maar het zijn er volgens mij 16 politieke partijen op dit moment. Mm. En in het Verenigd Koninkrijk heb je er een stuk of 6, maar er zijn er maar 2 die er echt toe doen. Yeah. En de nummer 2 is iets van 30 keer zo groot als de nummer 3. Het is dus eigenlijk de facto een tweepartijstelsel. En je kunt dus heel ver komen met een relatief kleine groep stemmen. Kun je nog best ver komen. Want

I'll get used to this eventually. I know. These streets. Ja, mooie ode. En dat allemaal om Sesamstraat even in het zonnetje te zetten. Goedemorgen, leuk dat je nog naar Vroeg luistert. Het afgelopen half uur heb ik met Lennart van Otterlo gesproken over de onvrede en stakingen in het land waar hij woont, Groot-Brittannië. En het komende kwartiertje gaan we het nog hebben over de huidige positie van de Britse premier Rishi Sunak en voornamelijk ook de toekomst van Groot-Brittannië. Heb je daar nog vragen over, dan kan je ze gerust stellen via de NPO Radio 1 app. Vroeg. Met Merel Wilaert. Nou Lennart, ik zei het net al heel even, maar het is hartstikke druk in de app. Veel vragen, voornamelijk voor jou. Er zijn ook best wel wat mensen die toch weer terug willen komen op die Brexit. Onder andere ook Diana. En die vraagt zich af, is dit nu ook niet zo dat er heel veel mensen ineens met de handen in het haar zitten en denken, wat hebben we toen gedaan? Ja, absoluut. Maar speelt die Brexit daar nou net zo'n grote rol als hier? Sorry hoor. Ik wijs daar ook de hele tijd naar. Maar gebeurt dat in de Engelse kranten bijvoorbeeld ook? Of in de gesprekken in de kroeg? Nou, het is lastig. Want in Nederland mocht je er gewoon altijd over praten. En in het Verenigd Koninkrijk werd het op een gegeven moment. Kon je er eigenlijk. Het was moeilijk om over te praten op een gegeven moment. Er zijn een aantal mensen die destijds voor hebben gestemd die het er nu gewoon niet meer over willen hebben. De regering heeft eigenlijk al vrij snel op een gegeven moment, al een paar jaar geleden, die hebben het zelfs op een gegeven moment omgedoopt naar EU Exit. Dus dan kwam je op de pagina's van de, op de websites van de regering, van de overheid, kwam je nergens meer het woord Brexit tegen. Op een gegeven moment werd het zo'n onderwerp dat alles domineerde. En waar de gemoederen zo hoog opliepen, dat je daar eigenlijk. Onbesproken ja, werd het. Ja. Ja, dat het onbesproken werd. En nu is het zo, als je kijkt, het hangt er een beetje vanaf welke vraag je stelt. Je kunt verschillende vragen stellen. Dus er zijn bijvoorbeeld peilingen waarbij ze gewoon steeds dezelfde vraag stellen als destijds in het referendum. Van vindt u dat het Verenigd Koninkrijk onderdeel moet zijn van de Europese Unie of niet? En als je die vraag de hele tijd stelt. Dan, en dat is een paar honderd peilingen ondertussen sinds het referendum. Dan zie je dat eigenlijk al sinds december 2016, dus al een paar maanden na, zes maanden na het referendum, dat er al een meerderheid was die zegt van het land moet binnen de EU blijven. Als je vraagt, is het beter geworden of slechter geworden sinds de Brexit, dan krijg je een andere uitslag. En als je vraagt van zou het land weer terug moeten in de Europese Unie, krijg je weer een andere uitslag. Maar vorige week was er een hele aardige peiling die toch best wel goed in elkaar zat. Met heel veel, heel diep onderzocht. En daar blijkt dat 56% van de, 65% van de mensen wil een tweede referendum. En dat is best wel veel. Dat is nooit zoveel geweest. Dat was vorig jaar nog 55%. Ja, En de meerderheid zou dan ook stemmen om weer terug willen eigenlijk. Om het ongedaan te maken eigenlijk, ja. Ja, en het is wel een beetje. Er zijn dus een aantal dingen gebeurd. Ten eerste was het destijds in 2016 zo dat het vooral wat oudere mensen waren die voor de Brexit stemden. Nou ja, we zijn flink en verder. Een deel van die mensen zijn er niet meer. Dus, en een hoop jongeren waren altijd al tegen de Brexit, maar sommigen waren te jong om te stemmen. Nou, die zijn nu allemaal oud genoeg. Weet je, er zijn nu mensen van 23 die destijds niet konden stemmen omdat ze te jong waren. Dat soort verlopen is ook gebeurd. En mensen zien gewoon dat een heleboel van die beloftes die er destijds gemaakt waren, niet waar waren. Dus de schuld van een aantal dingen werd bij Brussel neergelegd. En ja. De mensen komen er nu achter dat de zaken eigenlijk alleen maar erger zijn geworden. Een aantal van de problemen die ze hadden. En mensen zijn er ook ineens achter gekomen dat de problemen op de arbeidsmarkt die we hebben, onder andere bij verpleegkundigen, is dat een heleboel mensen kwamen uit andere delen van Europa, meestal voor een paar jaar, om hier te werken. Dat is helemaal opgedroogd. Ja, er zijn sommige mensen in de app zijn sommige mensen ook heel hard hoor. Die zeggen ja, ze hebben er zelf voor gekozen. Je hebt zelf voor conservatieven gestemd. En nu moet je met de consequenties leven. Ik kan me voorstellen, ja, zo kan je het zien. Maar het ligt denk ik ook wel wat genuanceerder. Als je ergens woont en je weet de redenen waarom mensen dat doen. Ja, nou ja, kijk, een deel van deze mensen heeft ook gestemd uit onvrede. En ook een beetje een onvrede. Dit was de eerste keer dat ze direct ergens over konden stemmen, waarbij hun stem ook invloed had. En dat is toch eigenlijk best ongebruikelijk. Door 60% van de mensen in het Verenigd Koninkrijk woont in een gebied waar het eigenlijk niet uitmaakt wat je stemt. Mm. Want één van de twee partijen is zo dominant dat zij dat strikt altijd winnen. Dat is iets wat je ook eigenlijk in de Verenigde Staten een beetje ziet. En in Nederland gelukkig niet. En als jouw stem dus nooit eigenlijk een verschil heeft gemaakt. Ik woon bijvoorbeeld in een gebied wat een Labour-gebied is. Het maakt echt niet uit wat ik stem. Of nee, ik mag niet stemmen. Maar wat mijn buurvrouw stemt maakt niet uit. Want het wordt altijd een Labour-gebied. Er komt altijd een Labour-MP uit het boven gebied. Boven de lijven. Ja. En nou ja, als je dat dus decennia hebt, je bent gewend dat het eigenlijk niet uitmaakt. En er waren dus mensen die gewoon maar iets hebben gestemd in dat referendum. Of mensen die wel door hadden dat het uiteindelijk uitmaakte. En gewoon omdat het kon eigenlijk. Ja, exact. Ja, en dus ik heb wel wat sympathie voor mensen die... Kijk, ik heb politicologie gestudeerd. Ik ben een ondernemer. Ik weet best veel van de Europese Unie, maar ik heb nog nooit zoveel geleerd als na het Brexit-referendum over hoe de Europese Unie eigenlijk werkt. Ja. En dan kun je van mensen die daar helemaal niet mee bezig zijn, die misschien 5 minuten per jaar aan politiek denken, wat de gemiddelde mens een beetje doet. Dan kun je die mensen bijna niet kwalijk nemen dat ze niet het verschil wisten tussen de douane-Unie en de interne markt. Nee, en, maar dat maakt het ook zo'n heftige keuze om juist daar een referendum voor te houden. En dan, als we terug gaan naar nu, juist waar zeg maar het volk tussen haakjes een stem in zou moeten hebben, namelijk wat er met hun salarissen en hun werkgelegenheid gebeurt, gaan we die stakingen proberen om aan banden te leggen. Dat staat zo democratisch haaks op elkaar, als je het aan mij vraagt. Daarom wilde ik het ook even hebben over die positie van Rishi Sunak nu. Natuurlijk de premier. Hij heeft een zwaar jaar, eigenlijk nu al, als het om kritiek gaat. Ik bedoel, hij zit zelf prima op een mooie stoel, denk ik. Maar wat ga jij... Wat kunnen we over zijn positie gaan voorspellen in 2023? Ja, nou ja, kijk... Hij, zoals ik al zei, hij zit een beetje gevangen in de rechterflank van zijn partij. Dus hij komt veel minder daadkrachtig uit de hoek als heel veel mensen hadden verwacht. En dat is eigenlijk, denk ik, omdat hij gewoon vastzit. Hij heeft die stemmen nodig. Hij kan dus wat een aantal dingen betreft, kan hij gewoon niet bewegen. En dat door iedere. Het is een beetje sinds Margaret Thatcher die opstond tegen de vakbonden. En die toch echt wel een flink kopje kleiner heeft gemaakt. De vakbonden zijn hier lang niet zo machtig als ze waren in de jaren 70. En dat heeft deels te maken met Margaret Thatcher. En een heleboel conservative politici die spiegelen zich graag aan Margaret Thatcher. En die zien ook van, ik wil ook opstaan tegen de vakbonden en hun macht kleiner maken. Ja. Dus het is ook eigenlijk een soort reflex om dat te doen. Binnen de partij begrijp ik heel goed waarom hij dit doet. Want ik denk dat hij geen lang politiek leven beschoren zou zijn als hij zou zeggen van, we gaan een flinke salarisverhoging doorvoeren. Kijk, persoonlijk denk ik dus, dat het aardige van de gezondheidszorg hier is dat het dus allemaal, dat het redelijk centraal geregeld is. Maar dan werken dus verpleegkundigen werken door het hele land, in rijke regio's, arme regio's. Er is een enorm tekort aan verpleegkundigen. Als je juist die mensen een salarisverhoging zou geven, dan los je het probleem op dat er een groot tekort is. Dan voelen mensen dat hun zorg weer ineens weer beter gaat werken. En het is een economische impuls tot in de kleinste uithoeken van het land. Ik vind dat er rationeel, economisch en politiek gezien heel veel te zeggen is voor juist bijvoorbeeld tegemoetkomen aan de verpleegkundigen. Maar politiek gezien is dat dus voor hem niet haalbaar, denk ik. Ja, en wat is het alternatief? Want de verkiezingen komen er ongeveer over 1,5 jaar aan. Nou ja, we zeiden het al, het is de facto een soort tweepartijenstelsel. Wat heeft Labour te doen of te bieden? Ja. Nou ja, dat is lastig. Je ziet bijvoorbeeld dat ze zich eigenlijk een klein beetje op de vlakte houden over deze hele, in deze hele affaire. En dat is denk ik ook een beetje. Dat is een luxe die je hebt als je sowieso altijd de grootste oppositiepartij zal zijn. Dat je, in Nederland heb je dan altijd, als jij het niet zegt, dan zijn er wel drie andere partijen die dat standpunt hebben. Dus in Nederland ben je meer gedwongen. Maar hier kun je als oppositiepartij ook af en toe gewoon even achteroverleunen. En de regeringspartij hun eigen fouten laten maken. En ik denk dat ze daar een beetje mee bezig zijn. Maar ja, tegen die tijd moet je misschien wel de scherven opruimen. En heb je het niet meteen wel geld in de hoge hoed zitten natuurlijk. Nee. Nou ja, kijk, er zijn wel een aantal keuzes die je gewoon heel anders kunt maken. En je zou ook kunnen zeggen van, dit wordt een heel economisch verhaal. Maar je kan ook zeggen van, nou, juist als het slecht gaat, moet je geld uitgeven. Om de zaken weer vlot te trekken. Ja. En het Verenigd Koninkrijk zit eigenlijk op in een soort hele rare situatie. Dat ze. Het gaat economisch slecht. En op een aantal indicatoren is het al. Nou, de laatste 200 jaar niet zo slecht gegaan als het nu gaat. Mm. En het wordt een beetje verbloemd nog. Maar dan hebben we het ook over de polarisatie, de culturele verschillen, arm en rijk, de economie. Ja, gewoon de hele optelsom eigenlijk bij elkaar. Ja. En die onvrede, die heb je niet zo heel veel nodig om dat echt de verkeerde kant op te laten gaan. En waar ze sommige economen nu zeggen van ja, het Verenigd Koninkrijk zit nu eigenlijk in een soort periode die Italië ook heeft gehad. Een kleine 20 jaar geleden, waarbij ze de aansluiting bij de rijke landen gaan missen. Hmm. Dus de aanhoudende stagnatie, terwijl de rest van Europa doorgroeit. Ze gaan dat aanhaken bij de rijke landen gaan ze verliezen. En dat zou best wel kunnen. We hebben Argentinië is zo'n land dat vroeger veel rijker was dan het nu is. Hmm. Italië is dat. Het Verenigd Koninkrijk wordt misschien ook wel zo'n land. En ik, om heel eerlijk te zijn, ik ben optimistischer over Italië dan over het Verenigd Koninkrijk. Ja, jij bent vrij pessimistisch, vind ik, van toon. Ik heb nog maar heel kort met je, Lennart. En daardoor wil ik toch eigenlijk het laatste van Marcel aan je voorleggen. Komt Engeland er uiteindelijk niet veel sterker uit? Ondanks Brexit, politieke machtswisselingen, stakingen nu. Het land heeft wel altijd al heel lang bewezen solitair in haar kracht te staan. Nou, om heel eerlijk te zijn, ik ben van nature een optimist. Anders ben je ook geen ondernemer, denk ik. Maar ik ben toch best wel somber. Dus ze hebben een aantal dingen waar ze goed in zijn. Maar juist in een tijd waarin de economische grenzen weer een beetje dichtgaan, is het heel handig om als land een hele brede industrie te hebben, om veel te exporteren, om geld te verdienen. Ja, en het is een land dat netto importeert. Ja. Dat is iets wat Italië bijvoorbeeld wel heeft. Italië is zit in de top 10 van de exporteurs in de wereld. Het Verenigd Koninkrijk importeert meer dan ze exporteert. Maar hoe vertaalt die somberheid van jou zich dan? Betekent dat jij je vooral zorgen maakt over dus die sociaal-economische ongelijkheid die gaat toenemen? Ja, nou ja, kijk, ik voorzie wel dat er nog veel meer onrust ontstaat in de samenleving. En wat ik verwacht is, Labour gaat die verkiezingen winnen. Ik ben geen enorme fan van Labour, maar ik denk wel dat het een vooruitgang zal zijn. En hopelijk komt er dan ook iets meer rust. Maar en ik verwacht ook dat er veel minder schandalen zijn. Hmm. Maar de economische problemen blijven aanhouden. Want er is een beetje een leegloop van mensen. Er is een tekort aan mensen die de posities in de economie kunnen vervullen. En daar is niet zo 1, 2, 3 een oplossing voor. Lennart, ik wil je heel erg bedanken. Ondanks deze woorden met een soort van open eind, waardoor we waarschijnlijk met elkaar in contact gaan blijven staan om dit te volgen. Dank je wel, Lennart van Otterlo, dat je in ieder geval je ochtend met mij wilde beginnen. Ik hoor, ja, ben je er nog? Ja. Dank je wel. En geniet toch nog een beetje van het ook wel mooie Groot-Brittannië met de prachtige steden. Ja, laten we dat ook vooral even zeggen. Dit was Vroeg van woensdag 4 januari. Je kan het programma terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast. En nu gaat je ochtend verder beginnen met Astrid Kersenboom en het NOS Radio 1 Journaal. NPO Radio 1.